بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. سورة کہف کی ددنی میں شبہی جواب چیغه شبها په حق د موسی علی السلام او د خضر علی السلام کې و. هغه شبها خلق کولا تاسو یې بغیر د الله نه بل څوک په غیب نه پوهیږي. د موسی علی السلام او خضر علی السلام واقعا نه معلومیږي چم بیا په غیب پوئیږي. که موسی علیہ السلام ته علم نه و نو حضر علیہ السلام ته علم وکنه د دې علم ورته و چې کچری کیشته نسوره کوي نو بیا به بادشاہ واخلی په غصب سره په ظلم او کالک نقتلی نمور او پلار بزان سر گمراہ کی او کدیوال نوی نو دیتی مانانو خزانہ بتباشی. او گورا ایلم ورسر او کنا دا مشور شباوا نواقیہ دا دوارو ذکر کی دا دید جواب دا پارا د دې زالی د پاره چې نو موسی علی السلام غیب دانو او نو خضر علی السلام غیب دانو ذکر دا خبر الله ذکر کوي کنا چا په خپل وی چې ما د ځان نه سندې کړی دا زما خپل علم نو د الله طرف نه ما توحی کیدا دا ټول کارونه میکړي د الله رب العزت په خبردارې سره او په اطلاع سره په وحي سره. په حدیث کې راځي یو قول چې موسی علی السلام بنی اسرائیلو کې خطاب کاو بیان کاو نو تپوست نو کړی شو چستان بلوی عالم شته په دې وخت کې موسی علی السلام وینا الله رب العزت دا خبر الله رب العزت ته خو خنوا ځکه اصول خدای چې الی ربک منتها ها د هر علم نسبت به الله ته کیږي چله دار چانل وی عالم دی. موسی علیہ السلام نسبت الله ته ونکنو ویل رب العزت وتوی چې او بندشته دی چې غستانه زیات عالم دی نو تلل شاغ نه علم زدکا. او دویم قول دی چې موسی علی السلام په خپل یو څو سوال کړیو د الله رب العزت نه چې یا ربي ايو عبادک احب الیک په بندیانو کې تا ته کم یو باندې ډیر محبوب دی ملاوی چې الذی یذکرنی ولا ینسانی هغه بندا چې ما یادې او په ایس وخت کې معنی ری بیایو ایو عبادک اقزام ستا بندیانو کې کم بند دی چې هغه ډیر بهتر قاضی دی فیصله کوي په حق اللہوی چلذی یقضی بالحق ولا یتبع الهوا اغا قاضی و صحیح طریقہ دے چی اغا پا حق پیسلہ کئی او دخوایش تابداری نکئی رشوت مشوت بیوی ایو عبادک عالمو ستا بندیانو که کم یو بندہ لوی عالم دے قال الذي يبتغي علم الناس الى علمه بیا غزي چې ګرځي په دنیا کې د خلقو نه علم راټولي او خپل علم سره یو ځای کوي کله چې داسې یو خبره پکې عمومي چې هغه ولا فائدہ ورکي او یو داسې نقصان نه بچي چې هغه د هلاکت وي طلب د علم کې خدایي کنا نو بیا وی چې الله کې چرستا بنديانو کې داسې یو بندي چې هغه زمانہ زیات عالمي نو فضللني به رماته اوخیا الله رب العزت وی چې زما یو بندشته دی مجمع البحرین کې تداعل علم زدکا موسیٰ علیہ السلام وی چی زباغ سنگا معلومو ما مجبا البحرین خلوی علاقہ دا اللہ رب العزت و تووی چی خوز حوتا فی مکتلکا فحیس فقدتہو فہوا هناک زان سرام ای واخلا پاخپل تو شدان کی حکم دے چی اغام اے تارک کنو اغا بندہ بدغا زئی موسیٰ علیہ السلام طالب کی گی وسو روانی گی پا علم پسی اشارہ کی قرآن فضیلت علم تا چی مقاصد دنیا کو ڈیر دی مال دے صحت دے تجارت دے نور عمل دے لیکن علم تنرسی ذکر موسیٰ علیہ السلام سرد لوی شان نا مشہور پیغمبر د بنی اسرائیلو اغازی پا علم پسی او د خضر علیہ السلام نا علم زدہ کئی نیو پکی فضیلت علم ثابتی گی او بل طرف تا دا انبیاء و توازو چگور انبیاء دی سر دمر لوی مرتبه نا او داغی پزلو که دا نرازی چگولی ما سر علم نشتا سو بس خوچی اللہ رب العزت و تاووی نو پا طلب دا علم پس روانی شاگرده و یوشا علیہ السلام اغه ځان سره مرګره کوي ځکه دا سفر اصول دي چې واځي و سفر نه کوي بلکې مرګره و ځان سره اخلي شاګرد یې مو خادم یې مو بیا رسول الله نو بوته پیغمبري ورکړی و اړیر لوی کارنامی یې مشهور دي وَإِذَا قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ او یاد کا چوی موسی علیہ السلام هغه خپل خادم ته لا برحو زغه صبر نشم کوله بل هیڅ کار نکوما حتا ابلغ مجمع البحرین ترغی پوری چورسم زید آغی جمع کی دو دریابونو تا دا زیوتا خولے خودی کی ہوتا عین نشتا مجمع البحرین تاسی او زیده چی اغلوی علاقه دا مفسرین ذکر کی تفسیر کشاف چی بحیره روم او بحیره فارس کم زی او زی شوی دینو دا روم او دا فارس دریابونا چی کم زی او زی شوی دینو آغی تا مجمع البحرین وی او صوفیوی دین امراد دو بو دریابون ندی وید علم دریابون ندی چیغی با یوزے کی گی ملاقات بکی چی او موسیٰ علیہ السلام دے او بالخضر علیہ السلام دے دا سمعنا ندہ ذکر چی تفسیر کشیاف ہوئی ومیم بدعی تفاسیر دا تفسیر بدتی ونتی معلومی گی ذکر چا کڑے نہ دینو دا صوفیہ و زن لا یو لین دے چیغی موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام دو دریابو نگنی دا علم ادیتا نگو ری چی خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تاوی کل چی کشتے کی کیناستو چیو چنچن رالا وجلس على حرب السفينه اذا کشته په کناره کې ناستا فغمس من قاره في البحر مخو کې دریاب تکا تکړه نو حضرت علی السلام وی موسی علی السلام ته چې ما علمي و علمک في علم الله الا كما غمس هذا العصفور من قاره في البحر ما علمي وعلمك وعلم الدنيا يا وعلم الخلائق دا وسر دي زما علم او استا علم او ټول مخلوق علم دلا د علم په نسبت سره داسې دي لکه دې مرغې چې مخو کلم د کړه په دې دریاب کې اوس کمې خو پکې نه راغلي کنه دی کی بام اللہ سے کمی راغلی لیکن دا اللہ پا علم کی کمی نرازی دیو تویلیو دیو تا دی علم دریابو نوی ہاں کپا دیمانا سری چی علم دو قسم دی یو ظاہری دی او بل باطنی دی نو ظاہری علم دی احکام توی چگی باندی ارسو پوئی گی چه ده منزه ده پاره کم احکام دی کم شرطونه دی کم آداب دی و فرائز دی ده ظاهر علم ده کنه شریعت و توی باطن علم اغی چه اغی بانده عوام نی خبر او ده علماء و سرخاسی نور باطنی ده نی چه گنه بس ایچه تا علم نی نا لکه په دې عبادتو کې ډېر داسې سرازونه شته دي او سباریک احکام شته دي چې نه خو عوام نه خبر کړي ځکه دې ته چې کله کله بس داسې مسله پیښه شي نو ناشنا او تخکار شي کنه او هغه علماء ته معلومی اغی تا داغی کتابونو کې داغی پورا بصیرت او مهارت حاصل کړی کنه دا مسائل دي دغه باطنی علم یا صحابه کرامو کې داسې و بازي چې د قران په آیاتونو باندې اغی تکم بصیرت حاصل نه هغه هر چاته نو حاصل لکه مانځ کې امام تاسو حادثه راشیو یا د جامین یا د بدن یا نور څو اوزر په خپل ځای باندې بل څوک مخ کې کی نو دې لاړ شي او چې کوم حادثه او ضرورت و تراغلې د ناغو کې کاغه او دسی کا غسلی کار سي او قبل سره د په ځای باندې ولاړی کنه او دا غځې نه شروع کوي چې د کوم ځای کې مونږ پرې خړې نو کله به کې داسې عمرشی وې داسې سره مخکې کی چې دا غنه یو رکاتوم تلو مغه مخکې کو ناغه سلام نشي ګرځولې هغه ترکات پاتې دی نو اس بده دی خلقو سره سو چل کوي د خلقو منز خو پورا دی هغه هټول لاندې کړی دی او د ته یو رکعت پاتې دی او د امام په خپل ځای باندې ودرو د سلام نشي ګرځولې نو اوس بس چل کوي نو یې او بل سره شاته د غوګونی سي امخ کې به کې چې ته د اقام ته سلام وګرځاو او ماته یو رکعت پاتې دی ته وخله دا قصې چې وس عوام خلقوي نه کنا هي وې چې داس چل کوي مانګ نه ټوکی جوړ کړې نن دا ټوکی نه دی دا هو د دې مانزه احکام دي کنا او دا ډیر پیخي کی دنیا کې اړیرو زین کو په دې انتشار او دا علم اصل کې د اشاعت سره راغې مخکې او خلق نه په خپل مانزه پويځ نه په د پښتو خطبي بيوي هغه نو خبر امینګور کې زموږ مرګره او مسافرونو خلکو ته منځ کو نور څوک نو هغه ته وی چې دوه دوه کاته کومه اسلام بګرځو ما او تاسو بیا پاسه ځان له دوه کاته وکې کنه هغه خبره خلکو ته دومره ناشنا ښکارو چې داله څنګه منځو امام دوه کاته وکړو نو سلام یو ګرځو امون ته وی چې ځان له دوه رکعاته وکې دا څنګه چللې نو داسې مسائل چې هغه نه خاص علما خبري او هغه خاص وخت سره ښکار کیږي هر وخت سره خو نه یي چې کله ضرورت راشي عوام او ځان ته پته نه یي وی دا څنګه چلو کو چې دامون زوشو کو نه شو تبوسونه کوي بیا ښا نو ظاهري او باطني علم دغه یي کداغه ته مراد شنو سیدا او داسې د انبیاو په حق کې عمر اغلی دي فیصله رااله داوود علی السلام له سورته انبیا کې وی چې دیو سړی ګړي دبل فصل کې سړی دلی وی او پټه ولا ختم کړو نوراله داود علیہ السلام ته فیصله راوړه هغه خو بس کاره فیصله وکړه دې ته ظاهری علم وی چې د مالک تاوان شوه دې پټې خوري دلې دې نو داګړي بدل ورکی ته تاوان شوه دې دا به د شي کنه اته ځان لنورې ګړې ساته بیا چرتا سلیمان علیہ السلام بناستو ناغو پا دی فیصله باندی نظر ثانی کهو که نچی ناغوی چه دمان یو بلا فیصله خوخه دا اغداره چه دا گڑی با دا پتی دا مالک نی طولو مارو بس دی دی و تاواله کی او اغا دا گڑو مالک دی اغا پتی سنبالی او کری دی او نوچه اغا زیت او رسی چه کم وقت که خریدو نو تر هغه وخت پورې بده د ګډو نډیره फायदा غستی نو بیا د خپل خپل حق یو بل ته واپس کی نو داود علی السلام خپل فیصله واپس کړه وی دا حله دا به تر راکنه هغه کې لګ زیات باریکاتو زیاتې فائدې پکی نو دا غي ظاهری او باطنی علم دا نه چې اوسلی سره داسې علم چې اگر نه په کتابونو کې نه په قران کې نه په حدیث کې دي د علم باطینی نسبل سره جوړ کړی دي صوفیا او خلقو هغه علم نه وي او خپل خواهشاتی چې خلق پیش کوي رائی او رائی په قرآن او سنت کې پیش کول دا سبب د جهنم جوړي. دا ځای او تو خوم رات نه غدو دریا غونې د فارس او د روم چې دا ځای کې واغ باندې کنه موسی علی السلام او صبر نشي کوله. دا د علم مقام نه ښا علم دومره عجیب شی دی دومره قیمتي شی دی چې موسی علی السلام یې زبل کار نکوم لا ابرحو سوچ نیم رسید لیا غزید جمع کی دو دریابونو تا او امزی حقوبا او یا بروانیم دیر زمانا دهرن طویلا. ابن کثیر وی دیر زمانا بروانیم چی سومی دغا سڑے ندیخل مطلب سده چی علم پسی زی نیمګړې وینه پرې دي چې د علم کوم مقصد دی هغه حاصل کې نبی ابا راضي ګور موسی عليه السلام یې کار څومره وخت تیر شي او جما سودغه سړي سره ملاقات نه وکړي او دا غنه مې علم نه دی حاصل کړي نو زه روان يم او امزي حقبا. نو طالب علم ته وي چې څنګه تابان دی په دې طلب د علم کې صحادثی راشی مشکلات راشی او ارس پا نیمکی پریدی نیمکی ما پریدا او امزی حقوبای ویلی خوا نروان شدوالا موسیٰ علیہ السلام دے اخپل خادم ور سردی یوشا فلما بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما کلا چې ورسید الاغزیتان چې اغزیت جمع کیدو د دوو دریابونو نو دوالو ییر کاغه مې خپل ځان سره غسته او د دې د پاره چې دا به زمون ناشته ای فراک به یې ریټ کړي او کنه دغه ځای کې موسی علی السلام ستړی شو نو یو غټی ته ډډو والا ایوشا علیہ السلام ویخو او بو سر ناستو ادی که اغاما ایو خوزید حرکت او کووی دانگل او بوتا ایوشا علیہ السلام ورطا گوری چی داست چلو اچی او بوتا او دانگل نو پو بو کی ورطا سرنگ جوڑ شو تا بوی چا پیپ لگو لده امسک الماء ان جریه او بده جری کېدونه بند شوه پاغه پسې سورنګ پکې جوړ شو. دا یا معجزه وه د موسی علی السلام یا د خضر علی السلام دواړه پیغمبران دي د عادت نه خلاف کارو عادت نه خلاف کار هغه ته معجزه وی کنه. نو عیسی علی السلام وی چې ورګه موسی علی السلام را ویښ شي ویخو مې نه به ادب ده زبر ته وایم چې د مئیغه واقعیا خډیر ناشنا شو. موسی علی السلام راویښ شو دوارو د مئی ذکرونه کانو یوشای علی السلام او کانو موسی علی السلام او کانو نسیا حوتهما دوارو نه مئیر شو ولی موسی علی السلام خو ځکه یر که چه اغا پا طلب کیو چه اغا سڑه با کم زی زکا چه کم زمون پا علم کی رازی نا خدا زیده او دلتا نشتا اغا سر دا فکرو یوشا علیہ السلام سر بس نور فکرو چه ایر سمرا سفر بیو کلیتا با کلزو دا انسان تا رازی کرن فتخذا سبیلو فی البحر سربان ونیو هغه مئی لار خپل په دریاب کې سورنګ ګور زده انبیا او شان ده خان موسی علی السلام سم راځي مو شان پیغمبر د سورته کهب مطلب دا دی چې غیب دان صرف الله دی موسی علیہ السلام زې تر رسیدلې ده او پته وته نشته چې هغه سره کوم ځای ده. نو دا هغه ځای نه بیا روانېږي. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا. کله چې دواړه تیر واته د دغه ځای نه مقصد پاتې شو، نو وی خپل خادم ته چراوله مونږ تاغه ناشته زمونږه، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، یقینا چراو سر ورسید مونږ ته په دې لګوندې سفر کې ستړي والی ډیر، چې دا دومره مزلوم کو نو نستړي کیدو، او چې دغه ځای نه را روان شوی یو نو لګوندې سفر کې را تستړي والی راغی. مفسرین وی زکا چه بی مقصد روانی، کم بنده چه بی مقصد از این از ترکیی کنن دی مشرکان و پخواوی بیاره چه مونگا تیارت لرازونو نستلی کیو، اچه واپس بیازونو نستلی شو نپاگلانو کنن تیارت لجراتلی خستا غرزو استا مقصدو چه کلب رسماو کله سوال کوما څنګه به قبليږي، نو خود نستړی کیږي اجي واپس روان شو غستاغه مقصد خو نشته کنه، تا مقصد خو دغه مړی سره هو، نو به مقصد روان شو. نو ځکه موسی علی السلام وی ستړی وال را تر ورسېده هازان سبا قال ارائتا اذا اوینا الى الصخره وی یوشع علیہ السلام چی خبر را کماتا چی دا سنگ چلو شو دا مئی شان خوڑیر بل شانتی دی دا سنگ مئیو چی مڑو جوان دے شو. حضرت شیخ بوی مرکز کی مڑی جوان دی کی گی، مرکز ترور سیدہ کنخا، مرکز اگی توی چی مڑی پاکی جوان دی کی گی، کفر او شرک تن لری کیگی، جہل تن لری کیگی، علم راضی، توحید راضی، دا اصل جون دے کنا، دا حیات ابدی دے، حیات طیبہ دے، گورا میں ایپا کے جون دے شو. حویلی و تاللہ رب العزت چحیس فقدتہو فہو اوناکا، چکم دے کہ میں رکو نو دغا زیب آغا بندئی دیکھو امی شعرہ و دیتا. حضرت شیخ باوی چی اترک کل شین سم تعال، یا بندہ دنیا پریدا نما سر رازا، زان پولی دی چچ تڑ لی دی تما تا نشرا رسی دی چی تا پولی دمرا لوٹ دی ما تا بسنگ را رسی لری کدا دنیا چی ما تا راو رسی، مایه رک شو نو بنده پیدا شو، دوال کار نکیگی، هم خدا خواهی و هم دنیای دون، این خیال استو محال استو جنون. نن خلقو پا دو بیلوخ پیخی خواه، هم علم تا خوشحالیگی او پا علم بانده فخر کی، او هم دا دنیا نرنشی لویولی، مایه دوال کار خو نکیگی، تا تا دا علم سمارا نشی رسی دی، تا تا دا علم اغا مرتبہ و مقام نشی ملاوی دی چی تا دی پلا پا دنیا کی امن خطے اغیل ترجیح ورکے، ناو تا دا علم بیزتی کے. اویوشا علیہ السلام خبر را کماتا کل چرالو منگا اغی گٹی تا، فإني نسيت الحوت، نمایر که هغه مایلره ما وی چې زه به تا ته یادوم چې تراویخ شي، ازما هغه مایر شو. ومان سانی ویل الشیطان ان اذكر، او نه دیر کله معنا دی مایلره مگر شیطان، چې زه تا ته یاد کوم. اگر شیطان تیر کو یراول تا الله کار دے او یادول الله خبر یری او یادی انسان تا دا بل چا کار خونه دی. شیطان ته ولی نسبت کیږي ځکه کم کار باندې چې شیطان خوشحالیږي نو دا غي نسبت باغ ته کوي په دې خو هغه خوشاله شي کنه چې خبره یې راشوه دا غي د وجنا موسی علی السلام ته تکلیف ورسېده دې په دې ډیر خوشاله ښه قرآن کې هم دا راغلیو شیطانی او کاغذ اربا تل پرستیټي او یو شی دی ټول وړ یو شی دی نو ویلیو چې دی په دغه وخت کې ډیر خوشحالي چې کله تاسو مشقت کې پراته یې موسی علی السلام ته تکلیف ورسید کنه. حضرت شیخ ویلیو کله وی د شاګرد د وینه استاد تړیر تکلیف ورسی اوس خو ته وینه دا اوس فرق دی کنه ها د عوام خلق او د علما او دا فرق دی. عوام خلق چری ته داسې د چا د لاس نظر مصیبت ورسی کنه نو راوګرځی پی او وی ټکیه داس چل وسرو کیږي لیکن علماء اغیخو پا دیر اسی دلی دی کانا چه دا جس گنا دے کارون اخو اللہ کئی دیکھ دا بندہ سا اختیار دے نو بندہ تولی گنا کئی او جد بیزائی ٹکئی او رٹیئی نا نا نا اغیخ پا دی پوئی گی چه دا تقدیر منگا پی ایمان راوڑے دے نو دا عرص پا اغیخ کی فیصل شوی دی نو دیگه شاگرد تا گناه نیشتا اده ده صوفیه لگیا دی قرآن تنخطی دی زن لطنا چک کئی علکه دیتا ساجت تی نو بس ویده دی آیت نوالو مشوا چه شیخ لپکاری چه ده مورید نس غلطیوشی نو چه دانت و تنکی نو خوایی او زورن او تنکی نو دا او قرآن وی نو دیکستا سو اصول لی چیزان لیتے دین جدا کو کورا دین جدا کرده اللہ ویلی چاک الیوم اکملتو لکم دینکم دین میں کامل کرده دیکی ارا خبرشتا دی نو تا دین ازان لیلین مو باس جدا ناگی تین ازان لیلین جوڑ کرده خواب دیکھے دا شیخ او دا مورید صدی دا پیغمبر حال بیانی خوا شیطان پا دیر دیر خوش آلی چه حق پرست تکلیف رسی مصیبت رسی بدن تا یا مال تا یا سنور ستا نزک اللہ غطا نسبت کی چو گو رو تا دستا دشمن دے کنا خوا دے پتا سبان دے خوش آلی ودو ما عنیتم دا دیر ارمانی ہی چی دی باندی با کل دا سخت او درن رازی بدبخت دی نیر کڑی دی خبری لرا زمانا مگر شیطان نور وسوسی را ترامخ ککلی اسباب خوی کنا ان اذکرا چی زیاد کم دی لرا واتخذا سبیله فی البحر عجبا اونی واغمی لارخ پلا پدریاب کی دیر ناشنا دو نمونه او تیخی دی سرابن او عجبن نبن کسیر وی سرابن ده مئی پا حق کے سرانگو اغتا پوبو کی داست لاروشو چو بور پسی نبانده دی اده موسیٰ علیہ السلام او ده یوشع علیہ السلام پا حق کے عجبن اگه ده پارداری را ناشناو کنه چه او کار ده عادت نخلافی نغار چه تا ناشناخ کاری خواه بس چه ده واقعه تا یوشع علیه السلام بیان کلا ارسومر منزل چکړو نبی واپس کی چسړی دا زیو کنا ګورا اوم دا زیو چکم دې کی مېو بو تاو دانګلو ماته خدا علامه کولیو کنه نبی واپس کیګیو بیا خپل مقصد لرازی واقعا د یو مقصد د پاری ور سره نور ډیر هدایات او ډیر تعلیمات او تربیت دینی حاصلی کنه اخر دعوانا.